สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่227เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่2ครับวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ9ถึงข้อที่13นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนพี่น้องครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้แบ่งปันไปแล้วนะครับว่าดร.โชยองกีนั้นท่านอธิษฐานทำอธิษฐานของพระเยซูวันละหลายหนท่านกำลังฝึกฝนชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของตัวเองออกกำลังกายฝ่ายวิญญาณโดยการอธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูวันละหลายรอบพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันเรื่องของความสำคัญของการอธิษฐานในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ18นะครับจงอธิษฐาน วิงวอนทุกอย่างจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างจงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคนพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ18นี้ได้พูดถึงความสำคัญมากๆเลยครับมากๆเลยครับของการอธิษฐานนะครับและในขณะเดียวกันครับได้พูดถึงว่าคำอธิษฐานนั้นสำคัญแบบที่ชนิดที่ว่าน่าตกใจเลยทีเดียวและความสำคัญการอธิษฐานนั้นจะทำให้เกิดพลังนะครับพลังผลักดันอย่างล้นเหลือออกมาเมื่อลูกของพระเจ้านั้นมีความเข้าใจและหยุดคิดถ้าว่าพระเจ้าตอนนี้นะครับเราก็จะต้องใคร่ครวญและเมื่อเราพบกับความจริงนี้เราอาจจะอุทานออกมานะครับหรือพูดออกมาว่าฉันจะต้องเริ่มอธิษฐานแล้วล่ะฉันจะต้องเริ่มอธิษฐานแล้วล่ะฉันจะต้องทุ่มเทใช้พลังทั้งหมดและหัวใจที่มีอยู่เวลาที่มีอยู่ในการอธิษฐานไม่ว่าฉันจะทำอะไรอื่นๆหรือต้องรับหน้าที่อื่นๆฉันก็จะต้องอธิษฐานก่อนพี่น้องครับฉบับ RSV นะครับพระคัมภีร์นะครับเน้นในเรื่องนี้บอกว่าให้เราอธิษฐานในพระวิญญาณตลอดเวลาคำว่าตลอดเวลานั้นหมายความว่าตลอดเวลาทั้งหมดที่ฉันมีอยู่นี่คือความสำคัญนะครับอธิษฐานให้หมดนะครับให้หมดทุกคำอธิษฐานที่มีอยู่ด้วยการอ้อนวอนจงระวังตัวอยู่เสมอจนถึงที่สุดด้วยการอุตสาหะพลังแห่งการอุตสาหะทั้งหมดที่มีอยู่ร้องทูลวิงวอนนะครับเพื่อธรรมิกชนทั้งหมดทุกคนพี่น้องครับในฉบับนี้พระคัมภีร์ฉบับนี้นะครับทำให้เราเห็นว่าการอธิษฐานนั้นคือต้องทุ่มเททุกอย่างทั้งหมดที่มีอยู่นั่นคือการอธิษฐานทั้งตลอดเวลานะครับทุ่มเทหมดทุกคำอธิษฐานที่เรามีอยู่หมดทั้งกำลังหมดทั้งความอุตสาหะทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อคริสตจักรของพระเจ้าเพื่อธรรมิกชนทุกคนพี่น้องครับท่านอัครทูตเปาโลนั้นท่านตระหนักถึงธรรมชาติการไม่ใส่ใจของคริสเตียนในเรื่องการอธิษฐานเพราะฉะนั้นท่านจึงเขียนในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ18นี้ค่อนข้างจะหนักครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมชาติที่ไม่ค่อยใส่ใจอธิษฐานกันนะครับเราไม่ค่อยอธิษฐานจนประสบความสำเร็จและบ่อยครั้งมากเลยนะครับที่คริสตจักรและผู้คนคริสเตียนนั้นลุกขึ้นมามุ่งสู่พระพรที่ยิ่งใหญ่และเข้าใจว่าการอธิษฐานนั้นจะนำไปถึงความยิ่งใหญ่ตรงนั้นแต่ก็ละเลยครับและก็วางมือไว้กับเกียจคร้านและเลิกลาไปในที่สุดนี่นะครับนี่คือความสำคัญของการอธิษฐานนะครับเมื่อคริสเตียนคุกเข่าลงอธิษฐานครับอย่าลืมนะครับว่างานของเรา จะสำเร็จได้ด้วยการใช้หัวสมองและหัวเข่าครับด้วยการใช้หัวสมองและหัวเข่านี่คือสิ่งที่สำคัญมากครับพี่น้องครับถ้าหากว่าซาตานนั้นทำลายชีวิตของเราได้แล้วก็ชีวิตของเราก็จะตกต่ำนะครับเราอาจจะเป็นคนที่โลภมากชอบความสนุกสนานหรือเราอาจจะมีชีวิตที่คลุกอยู่กับความบาปเรากำลังถูกซาตานทำลายชีวิตของเราและการรับใช้ของเราทำลายอนาคตของเราวิธีการต่อสู้เดียวก็คือจงอุทิศตัวใช้เวลาในการอธิษฐานรับเอาพระวจนะรับเอาความคิดและถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับวีรบุรุษฝ่ายวิญญาณทุกคนครับเขาจะก้าวเข้ามาถึงมิติของความอัศจรรย์แห่งการอธิษฐานได้นี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายในเทศกาลเลนส์นะครับในเทศกาลที่เราทั้งหลายจะอยู่ในการถือศีลอดเราต้องเรียนรู้ผมจะเข้ามาถึงเรื่องราวของคำอธิษฐานของพระเยซูครับคำอธิษฐานของพระเยซูนะครับในมัทธิวบทที่6นั้นก็ต่อเนื่องนะครับตามบริบทแล้วก็ต่อเนื่องจากมัทธิวบทที่5มัทธิวบทที่5นั้นจะเป็นคำเทศนาบนภูเขาแล้วเห็นนะครับว่าความแตกต่างระหว่าง มาตรฐานของพระเยซูและแผ่นดินของพระเจ้านั้นกับคนยิวในสมัยนั้นนี่แตกต่างเหมือนฟ้ากับดินเลยครับพวกเขาเนี่ยนะครับเชื่อว่าศาสนาศาสตร์คำสอนของเขาที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษนั้นจะช่วยเขาได้พระเยซูบอกว่าศาสนาศาสตร์ของพวกเขาเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งคำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษนั้นไม่สามารถช่วยได้ครับพระเยซูบอกว่าในข้อที่ในบทที่6นะครับพระเยซูกำลังบอกกับพวกเขาว่าทัศนคติทางโลกวัตถุของเขานั้นไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันพระเยซูตำหนิการกระทำศาสนกิจเพื่อที่จะโอ้อวดคนอื่นนะครับตำหนิค่อนข้างจะแรงมากนะครับในขณะเดียวกันครับชีวิตที่เคร่งศาสนาที่เขามโนขึ้นมาเองครับก็ไร้ความหมายในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับแล้วพระเยซูก็หันกลับมาเน้นหนักเรื่องของการอธิษฐานเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าการอธิษฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าประเด็นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการถือศีลอด เราจะถือศีลอดอย่างมีความหมายไม่ได้นะครับถ้าหากปราศจากการอธิษฐานปราศจากความเข้าใจนะครับหรือแม้กระทั่งการถวายทรัพย์นะการถวายทรัพย์ที่ถูกต้องนั้นจะต้องถวายด้วยใจกตัญญูที่เกิดจากความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าเสียก่อนนะครับนี่คือที่มาที่ไปของความสำคัญว่าการอธิษฐานนั้นจะต้องเริ่มก่อนเสมอนะครับพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับโดยวีระบุตรแห่งความเชื่อท่านหนึ่งท่านเขียนอย่างนี้ครับว่ามนุษย์จะไปถึงความยิ่งใหญ่สูงสุดเมื่อเขาคุกเข่าลงอยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้านะครับมนุษย์จะไปถึงความยิ่งใหญ่สูงสุดของความเป็นมนุษย์ได้เมื่อเขาคุกเข่าลงอยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้าพี่น้องครับพระเยซูท้าทายนักการศาสนาในยุคนั้นตรัสว่าการอธิษฐานของพวกเขายังไม่ถึงมาตรฐานนะครับยังไม่ถึงมาตรฐานไหนครับมาตรฐานที่พระเยซูต้องการนะครับมีการถืออดอาหารมากมายที่ทำไปเพื่อเรียกร้องให้คนอื่นคิดว่าเรานั้นเป็นซูเปอร์คริสเตียนหรือเราเป็นคนที่บริสุทธิ์กว่าคนอื่นในขณะเดียวกันครับก็มีการอธิษฐานมากมายที่เป็นการเสแสร้งโดยไม่ได้ตระหนักถึงมาตรฐานแห่งการอธิษฐานตามพื้นฐานของพระคัมภีร์อย่างถูกต้องนะครับพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าสอนเราเสมอนะครับในเรื่องของการอธิษฐานเราจะเห็นนะครับว่าการอธิษฐานของทั้งท่านอัครทูตเปาโลเปโตรคำอธิษฐานของพระเยซูคำอธิษฐานของบรรดาผู้พยากรณ์กษัตริย์ทั้งหลายในพระคัมภีร์เดิมเดี๋ยวครับอัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้ในโรมบทที่8ข้อ26นะครับบอกว่าเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิญญาณจะทรงช่วยขอแทนเราพี่น้องครับพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือการอธิษฐานของเราครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอธิษฐานยังไงพระเยซูก็สอนเราให้อธิษฐานนะครับสมัยนี้พระเยซูอยู่ในชีวิตของเราใ รูปแบบของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทรงช่วยขอแทนเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนให้เราอธิษฐานด้วยเช่นเดียวกันครับการอธิษฐานนั้นเป็น1ใน2ประการสำคัญครับที่เป็นตัวชี้วัดนะครับระดับจิตวิญญาณของเราเขาเรียกว่าเป็นตัว KPI ฝ่ายวิญญาณนะครับ KPI ฝ่ายวิญญาณนั้นมีอยู่2อย่างหลักๆนะครับก็คือ1การอธิษฐาน2การศึกษาพระวจนะของพระเจ้าทั้ง2ประการนี้นะครับเป็นหนทางแห่งการเข้าสนิทฝ่ายวิญญาณระหว่างพวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อกับพระเจ้าของเราครับแต่ครับแต่พี่น้องครับให้เราดูถึงจุดที่เป็นประเด็นในเช้าวันนี้ผมอยากจะบอกว่าการศึกษาพระวจนะของพระเจ้านั้นจะต้องมาก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานอย่างไรจนกว่าเราจะรู้เกี่ยวกับพระเจ้ารู้เกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับชีวิตและปัญหาของเราเสียก่อนโดยผ่านทางการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าแต่การศึกษาพระวจนะของพระเจ้านั้นทำให้ก่อเกิดชีวิตแห่งการอธิษฐานอย่างมีความหมายและลึกซึ้งมั่นคงมีบางคนทูลขอพระเจ้าให้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับในขณะที่พระคัมภีร์ได้บอกว่าพวกเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่แล้วเห็นไหมครับแสดงว่าเราขอไม่ถูกนะครับในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่9หรือในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ข้อ13นะครับเราพบนะครับว่าจริงๆแล้วเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราหากชีวิตของเรานั้นเป็นผู้เชื่อผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วบางคนนะครับอธิษฐานบอกว่าขอกำลังจากพระเยซูคริสต์ในขณะที่พระคัมภีร์บอกว่าเรานั้นสามารถผจญทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังเราทั้งหลายเห็นไหมครับบางคนอธิษฐานว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงสถิตกับเรานะหารู้ไหมว่าพระเยซูตรัสแล้วนะครับว่ามัทธิวบทที่28ข้อ20บอกว่านี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปเห็นไหมครับบางคนอธิษฐานทูลขอเพื่อจะรักคนอื่นแต่ในขณะที่พระคัมภีร์บอกว่าความรักของพระเจ้าหลั่งเข้าสู่จิตใจของเราพี่น้องครับเราไม่จำเป็นต้องขอบางสิ่งบางอย่างครับเพราะเรามีอยู่แล้วแต่เราต้องขอให้พระเจ้านะครับคงขึ้นมาจากชีวิตของเราและปล่อยออกจากชีวิตของเราเป็นท่อพระพรเป็นทานแห่งพระพรต่างหากพี่น้องครับก่อนจะจบในเช้าวันนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างคำอธิษฐานของพระเยซูนะครับที่มีผู้รับใช้ท่านหนึ่งอธิษฐานทุกวันทุกวันทุกวันวันละหลายรอบนะครับเขาจะเริ่มต้นอธิษฐานตอนก่อนลุกจากเตียงนอนนะครับก่อนลุกจากเตียงนอนอธิษฐานอย่างนี้นะครับข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะในหน้าที่การงานของข้าพงวันนี้เช่นเดียวกันกับที่พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะในสวรรค์ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอพระองค์ทรงปกครองในชีวิตของข้าพงเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงปกครองในสวรรค์ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในการเรียนในการศึกษาพระวจนะในการสอนในการให้คำปรึกษาของข้าพระองค์ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เช่นเดียวกันกับพี่น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จอย่างครบถ้วนในสวรรค์ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกายวันนี้เพื่อกำลังฝ่ายกายของข้าพระองค์เพื่อความจำเป็นทุกอย่างสุขภาพของข้าพระองค์ในวันนี้ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์แต่ผลของความบาปของข้าพระองค์ทั้งในการกระทำและความตั้งใจของข้าพระองค์ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ดีเหมือนข้าพระองค์ได้ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองขออย่าทรงให้ความบาปมีชัยเหนือข้าพระองค์ทรงประทานชัยชนะแก่ข้าพระองค์ในวันนี้ด้วยทรงเจ้าข้าแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายขอโปรดปกป้องข้าพระองค์จากอันตรายฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณเหตุว่าราชอำนาจเป็นของพระองค์ข้าพระองค์ยอมรับในการควบคุมสิทธิอำนาจสูงสุดของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ฤทธิเดชเป็นของพระองค์ข้าพระองค์ยอมรับความสามารถฤทธิเดชที่พระองค์จะทรงกระทำสิ่งเหล่านี้พระสิริเป็นของพระองค์ข้าพระองค์จะถวายเกียรติแด่พระองค์และข้าพระองค์จะขอบคุณพระองค์สำหรับทุกๆคำตอบในพระนามของพระเยซูอาเมน พี่น้องครับผู้รับใช้พระเจ้าท่านนี้นั้นมักจะอธิษฐานตามคําอธิษฐานของพระเยซูใช้เวลาประมาณ1นาทีครับเขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่อยากให้สิ่งนี้เป็นชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนฝึกให้เป็นนิสัยครับเราจะมีวินัยฝ่ายวิญญาณและเราจะมีความรักในพระเจ้ามีความซาบซึ้งและเข้าลึกเรื่องของการอธิษฐานในชีวิตของเราต่อไปชีวิตของเราต่อไปนี้จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพรอาเมน